giderim uyar için zalim zalim zalim ey. Hem gider hem ağlarım zalim zalim zalim ey. Bilmem bu dert ne için zalim zalim zalim ey. Hem gider hem ağlarım zalim zalim zalim ey. Bilmem bu dert ne için zalim zalim zalim ey. Hoş geldin küçük ballı zalim zalim zalim ey. Sen git de ablan gelsin zalim zalim zalim ey. Ben kalmışım yalnız zalim zalim zalim ey. Sen git de ablan gelsin zalim zalim zalim ey. Ben kalmışım yalnız zalim zalim zalim ey. Zalim zalim zalim ey. Suya düşer bulunmaz zalim zalim zalim ey. Genç ömrüm heder etsem zalim zalim zalim ey. Ey kızıdır inanmaz zalim zalim zalim ey. Genç ömrüm heder etsem zalim zalim zalim ey. El kızıdır inanmaz zalim zalim.